من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد اللفظ دفلن دريمة ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Allahun e falenderojmë prej ti falje dhe ozim kërkojmë dërsa për shëndetjet salavatet më të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Kemi marrë disa prej emrave të Zotit te bareke wa taala, dikun 66 emra të Zotit Gjelle Fi Ula. Sot e kemi një emër ndër emrat më të mdoj të Zotit Subhanahu wa Teala. Për këtë emër të sinë dhe të flasim sot, kemi folë më harët jo në kontekstin e emra dhe sisive të Zotit, por në tefsirin e Allahut, tefsirin e Kur'anit Allahut të bareke wa Teala, dhe ajo është tefsiri fjallës e Zotit Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Emri radhës është një ndër emrat nga i cili do ta shohim se e tërë jeta e njeriu muslimanit është përmendja Allahu Xhelel Xhelalu dhe lëvdat ndaj tij. Andaj nëse jeta ka një rezume apo jeta e muslimanit ka një rezume, ka një epilog, epilogi do të ishte përmendje e Zotit Xhelel Xhelalu. Pra kemi ardhur në këtë dunjë për ta përmendur Allahun te bareke ve teala. Sa më shumë që e përmendim Zotin ton Xhelel Xhelalu, aq më shumë e kemi realizuar qëllimin për të cilin jemi krijuar. Para se të vazhdojmë me emrin e nderuar vëllezër, dietarët e muslimanëve kanë përmendur shumë prej dobive të mësimit të emrave të Zotit te bareke ve teala. Prej tyre është se jeta e muslimanit në çdo të vogël dhe të madhe është realizim i emrave të Zotit Xhelel Xhelalu. Prej gjërave më të qarta është namazi, i cili është domodin i lidhur në ditët si halkat. Pra sabah, jaci, pra e rrethon ditën. Namaz çfarë ka përmendje të emrave të Allahut te bareke ve teala. Si të fillosh nga tekbiri deri tek selami, i tërë është emër dhe cilësi e Zotit te bareke ve teala. Allahu akbar, subhanak allahumma, alhamdulillahi, leximi i Kur'anit, pastaj rukuja, Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Ala, teşehudi, ha, çfarë do të shehote përmend Allahun te bareke ve teala. Prap kthehesh prapë përmend Allahun te bareke ve teala, në fund e përfundon Assalamu alaykum wa rahmatullah, emri Allahut te bareke ve teala. Pra, këtë jeta e njeriu është përmendje e Zotit Xhelel Xhelalu. Nëse njeriu i lexon hadithet e pejgamberit alayhi salatu vesselam në përmendjen e emrit të Zotit në lëvizje, dalje prej shtëpisë, hynë në shtëpi, eksumerat, prekje të gjërave, prekje të ushqimit, prekje të pijes, e shes se krejt jeta e tij manifestohet në përmendje të Zotit Xhelel Xhelalu, në përmendje të Allahut te bareke ve teala. Andaj kjo do ta shohim edhe më qartë tek ky emër i Zotit subhanahu ve teala. Emri radhës së tretë është emri Elhamid. Elhamid në me shtesën, do më me zgjatjen e jejës. Ky emër është ndër emrat që ka ardhë shpesh në Kur'an dhe vjen me emrat të tjerë të bashkangjitur. Dhe kjo do e ka kuptimin vetë se në do të përmeni me lejnë Allahut të bare kjo e tjale. Kemi folë shumë për këtë emër, kuptimin shumë, jo e tëra, po e kemi theksu këtë emër, te fjala Zotit Xhelel Xhelalu, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Dhe kemi përmenjë shumë rrë fjallëve të ulemave se qëfar është hamd për Allahun të bare kjo e tala. Sot të flasim si cilësi e Zotit, si qenje e cila cilësohet me hamd. Fillimisht në gjuhën e Arabëve, hamd, qëfar i bie? Hamd, kanë thënë dietarët, është e kundërta e zvoglimit dhe nënçmimit. Çdo sen shka shkon ka përmendja e madhe dhe përmendje madhështive është hamd. Apo që shka thoni Ibn Qayyim el-Jauzije, dhikru mahasini el-Mahmud. përmendja e të mirave të ati shka e lavdron. Pro shka është hamd? Nëse në përdit e thonë alhamdulillah, e lezojmë alhamdulillah, dhe kemi obligime të thonë alhamdulillah. Qka është hamd? Hamd është përmendja e cilësive të mira të ati shka e lavdron. Kush është në egzistencë që meriton më shumë të mja përmend të mirat dhe cilësit, është Zoti Gjelle Gjelle Gjelal. Por se ka një dalim me shukrin. Shukr, që a themi neve, shqyqir. Shqyqir Allahu të bare kjo e talë, që ka orë në Kur'an. Veshkur lilla dhe falendëroje Allahu në gjelle, gjelle, gjelle. Apo men lemje shkurin nës, lemje shkurin la. Kush nuk i thët Allahu shqyqir, nuk i thët njerëzve, që ka thonë sallallahu a.s. Në të shohim dalimet në mes kyre, mes të rëdyje. Pra, fillimisht në gjuhën arabve, hamd është çdo send çka lëvdrohet dhe i përmenet të mirat. Kjo në bazë. Pastaj për Allahun vlen diçka shumë e veçantë, por na po flasim tani për gjuhën arabe. Disa prej ulemave kanë thënë hamdi është i njëjtë me shukrin. Hamdi është i njëjtë me shukrin. Në cilin kuptim? Shukur është diçka e cila rritet. Apo, disa e shkera, rritët dhe nëzirë pah vetë vetën. Apo, nëzirë pah vetë vetën. Andaj, quët shukër për robim pse, se nëzirë pah të mirën e Zotit Gjellë Gjellalu. Shë unë njëri thot, e falenderoj Zotin, pra e nëzirën pah se këtë mirë e kam prej Allahut të bareke vëtë jale. Andaj, disa djetarë kanë thonë, hamdi është njëta me shukërën mirë, po dalojnë në disa prej pikave. Kjo është sa i përket gjuhës arabe. Sa i përket ardhjes së këtij emri në Kur'an, ka ardhur diku 17 herë. Emri Allahu te bareke ve teala El Hamid. Ka ardhur në surën El Baqara, ajeti 267, Allahu te bareke ve teala, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhiri illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun Hamid." Thot Zoti te bareke ve teala, kur t'i jepni sadaka, la të jemë me mulë khabith. Pi materialit që kime dhanë sadaka, mëse merë, më të keqin. Të jemë është me sinua. Apo, kini po njeri kur do me nëzirë dishka sadaka prej teshave të veta, prej pasuris vetë, e këshyrë. Që ta së mduhet, kjo mduhet, që ta së mduhet, thëtë Allah u gjerë, la të jemë me mu. Mëse sino, atë qka nuk gjene mirë tyje. Thëtë Allah u gjelluara, prej saj tip një sadaka. Ta nëzirësh më të keqin edhe ta ta jepsi sadaka. Thëtë Allahu Gjellora, wa lestum bi akhiri, me ja dhanë juve dikush se mërni. I mba disa njerës, jep dishka sadaka, lëmosh, njëtën, me ja dhanë dikush, thëtë jësë, falim dhejtë, se du. O si ja jep dikujt kur ti se do, thëtë Allahu te bare kjo e tjana, illa entuk me dhufi, ju nuk e këshit morë të njëtën, shka ju doni me dhanë, posë se imshel një sytë. Apo, posë se imshel një sytë. Thëtë Allahu Gjellora, dijeni sa Allahu është gani, Hamid. Do të flasim për emrin Allahu Gani me ku di vjen rradha. Pastaj ka thon Hamid. Çfarë do të thon Hamid? Allahu nuk ja u ka obligu juve me nxjerr pasurinë dhe mi adhan fukaras sa i ka nevojë. Jo. Hamid është, ai është i lavdruar vetveti. Apo sepse ka mundësi njeriu të më shkumenja se Allahu e ka bë obligim zeqatën dhe ka nxit në sadaka se s'n mundet mi plotsu nevojat e robëve. Allahu e ka po tes këta, jo pësa i smunët, andë e ka thonë gani, ajo është i pasur, i pahar, mon, nuk hargjohë, gjelle gjelalu, dhe është hamid, që ka të mëdonë hamid? Dhe mëdonë, ti nëse nuk jep, ti nëse nuk falenderon, nuk e banë Allahu në kësan, nuk e le Allahu gjelle gjelalu për lëvdat, sa është i lëvdruar në vëdhvetën, e vetë të bareke, u e tjale. Ka arë gjithashtu në surën Hud, ajeti 73, të Allahu të bareke o tala, rahmetullahi wa barakatuhu aleikum ehlel bejt, innehu hamidun me gjitë. Kërë ka përmendë Allahu Gjellë Gjellë në gjarën e Ibrahimit aleyhi salatu e selam, dhe ka përmendë se si ka beku e familit e pengamberve, Allahu Gjellë Gjellë thot, mëshira Allahut në gjune me legve, mëshira Allahut dhe bereqeti Zotit qovë mbi juve, pra banor të shtëpiz, banor të shtëpiz e pengamberit, innehu hamid, a është hamid. Ajo është Hamid. Qëllë mëna e Hamid? Ajo Allahu Gjellë është i lafdruar. Dhe i do ata shka e lafdruin Allahu Gjellë Gjellë. Allahu është i lavdruar vetë veti dhe mas shumë ti i do ata që ka lavdruar Allahun te bareke ve teala. Andaj do ta shohim vëllezër kjo kini emër meriton shumë më shumë, por se ne e kemi përcaktuar që të flasim vetëm me një ders për çdo emër, maksimum me dy. Nëse e lexon Kur'anin, Ibn Qayyim el-Jauziyje thot, Kur'ani nis me hamd, përfundon me hamd. Dunjaja nis me hamd, përfundon me hamd. Allahu gjelola banor të gjennetit, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, yulhamuna at-tasbih. Banor të gjennetit ju bëhet instinkt me thon faleminderit edhe me thon Allahu subhanallah. Instinkt ju bëhet. Ai marr me pi, marr komoditetet që jeton, tasbihun nuk e vërejn. Qatë shumë Allahu e inspiron, pse? Sepse kjo e kënaq Zotin xhelal xhelal. Më djenë se në lezon hadithin e gjatë për nga mberit alej salatu selam, këtët alej salatu selam do të vinë njerëzit para Allahu Gjellë Gjellalu ditën e kiametit dhe do të pritin gjatë dhe nuk njës logaria. Qëfar ndodhë, thot alej salatu selam, atë dit unë e maj flamurin e hamdit. Pse flamurin e hamdit? Flamurin e falëndërimit, pra madhërimit Zotit Gjellë Gjellalu. Pse të hamdit? Sepse Allahu Gjelluala atë dit është idhnu me një idhnim që së idhnu kur para dhe kur nuk idhnuot pas. Qka e zbut këtë idhnim? Mirë Allahut madhërin. Andaj të dalej salatu selam, i bi Allahut sejde, mi inspiron Allahu, më frimzon, mi thonë disa shpreje, falëndërim për Zotin, tash si di ato, atë dit ka mi thonë, dhe Allahu Gjelluala thotë, ngrit e kokën në Muhammed, lip qka të dush. Apo? Nga se Allahu Gjellewala, ma dje i për në kaj me gjëzit, dhe Allahu ja ka vendos grimë të kësajna njerit. Apo, që me e kuptu në nefsin e Zotit, Allahu në ka dhonë, sa pak, a ke pa përshemë njerit kërë nërvozon. Që që të sot, o vdo, ka darë se ti, e buri mira, më tonë, mos harot t'i kushia, apo, e njerës ja përmenin t'i, për kësaj kabile, nuk t'akon, varës ishpi pozitë që ka, sa ma fjallë të mira, e thot, tura, apo, kjo sa për me ilustru, Allahu është qenje e pa krahasushme. Pse ka vendosë të na qëta? Që me mujtë me kuptu, nëse me mu i dhnu Zotit, për shumë me një gjuna, si mujtë alaj këta, si që pastrona, na kam su Zotit e bare kjo e tala. Prej mës shumë të rrugve që i ka qelë Allah, me hek i dhnimin Allah, të shmi shprej falëndërim. A në namaz, lezer, si e shuaj midrimin e Zotit Gjellë Gjellalu? Me rësunën e Fatiha. A dhe i bën kajim e gjëzijet, të curja e Fatiha, është këtë Kurani o mështjel me një ven. Këtë i pa përshimë, kur shumë fleta, i mështjel, apo edhe me një ven i ban. Surja al-Fatiha është mështjel këtë Kurani me një ven. Nëse e qelë, delë këtë Kurani. A dhe përshimë, ka njësë me, Elhamdullahi Rabbil Alemin, këtë Kurani. Pse? Se qatë jo këtë Kurani? Qka ka në surë Fatiha dhe? Qka thuti? Elhamdullahi Rabbil Alemin, ti shkaj të dashti, kjo për Zotin, ti shkaj të dashti. Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdub alayhim. O Zot, ulzon rrugën e drejtë, rrugën atë që ai ke ulzu, mos u idhno me mua. Kaç. Me çka nis? Elhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Këtë fjalë për Zotin. Andaj ka thënë hadith pejgamberi alayhis salam, kur i thot robi këto, Allahu xhelala thot, "Më lavdroj robi, madhroj robi." E ditë robi kush jam unë? Qka ndodhë atërë? Kur ti ja kesh prej Allahu këtë të cilësi, atërë thëtë Allahu gjë, lip tash. E ti shka i thu, ihdine sirat al-mustaqim. Ullëzon rrugën e drejtë. Rrugën atërë që e ki ullëzu, mos u idhno me muë. Kaq. Robi, vëzër, kej, qka lip i kse dunjaje, është mos u idhno me muë. Njani nuk e kupton, dhe qysh, Zoti këtë këta e do? Vëllaj njërzit kur dashurohen për njëritjeti këta e dojnë. Kini pa kur shkuin, kini lezu sigurisht romane, kur shkuin për shemull, i dashurit, dashurit, se dashurat, dashurit, shka i shkuin, kur gjas për duve shti knaqur. Se instikt, e Allahu gjela ketë këtë energji, dënë me zbras, te adhurimi Allahu subhanahu wa ta'ala. A dhe vezër, emri Allahu el-Hamid, vjen në Kur'an, për të tregu se Allahu gjela gjelaluhu, sa më shumë që madhrohet, aq më shumë, ha, i ik robi dhe lëvdrusi i dhrimit Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka ardhur në surën Ibrahim ajeti 8, thot Zoti Jon te bareke wa ta'ala, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Kjo ajet thash, emri Allahut Hamid është dhe emrat më të mëdhej Zotit Gjellë Gjellë. Për ditë e për sëritë, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kush ka mushaf, le ta përcjell, do t'i kthehemi fjalës së Ibn Qayyim al-Juzeyyah, kur tha se dunjaja fillon me hamd dhe përfundon me hamd, Kur'ani fillon me hamd dhe përfundon me hamd, edhe ahireti përfundon me çfarë? Me hamd. Mushaf, do t'i kthehemi surës Az-Zumar, surja e 39, surja Az-Zumar, ajeti fundit, ajeti 75. Do t'i kthehemi me lejnë Allahu te bareke ve teala. Çka thot Allahu gjithë në surën Ibrahim ajeti 8? Tha Musa, kujt i tha popullit vet, nëse ju mohoni, nëse ju e mohoni Zotin Gjellë Gjellë, nuk i shprehni madhrim. Andaj shikoni vëllezër, emri Allahut Hamid, dhikru me hasin il mahmud, përmendje e të mirave të ati që ka lëvdrohet. Kufr i shka fshehje e të mirave të ati që ka lëvdrohet. Kufr, a i shka mohon, shka ban, se madhron Zotin. Nuk i shprej Allahut madhrime, nuk i shprej Allahut të bare kjo e tëra madhrime. E kundër ta, iman, islam, do më than mi a shprej Allahut atë që ka i takon. Kufra me mshef, andër e në gjuna rabë është me mshef diqka. E qka ban kafiri e mshef madhështin e Zotin, mundohet me mshef madhështin Allahut gjelluala. Thot Musa a.s. nëse ju mohoni Benu Israel, wa men fil ardhi gjemija, dhe ket shkajnin tok e mohoni Allahut gjelluala, a e dëmton Zotin kjo? Tha Allahu te bareke ve teala, fa inna Allahe ghaniyun le ghaniyun hamid. Vërtet Allahu është ghani, i pavarur. I pavarur që do më thonë vetë lëvdohet, vetë lëvdohet. Dhe hamid, ha, i ka cilësit që e bajnë meritor mu lëvdohet. Thot i bën ka i me gjëzije, mus mu kanë që Allahu lëvdohet vetë, ha, nuk i shkon Zot. A ju kujtohet kur kemi folë për surën El Fatiha, të fjala Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibn Kethiri e përmen disa prej transmitimeve të muslimanve të parë, se kanë thonë Elhamdulillahi Rabbil Alamin është frimzim prej Allahu, qysh prej Allahu të falenderim, se nësë kishmi dit. Allahu në ka kalzu qysh me e falenderu, se ti zdi me e falenderu ata. Edhe kemi thonë se Allahu e falenderon vetë vetën, e madhron vetë vetën, ha, e madhron vetë vetën. Si ta përën këta? Nëse i shkon Allahu i vartë për lëvdratën e njerëzve, kishen i mangët. Ketë me mohuaj është i mafë, ketë me mohuaj është i lëvdrua. Andaj Ibrahimi a.s. kur kanë qenë veç me grujën e vetë dhe janë konë besimtarët vetëm tokë, apo? Që i ka thonë? Ka thonë grujës vetë, e di se veç unë e ti në dunjojën e besimtarë. Disa prej të rolakve e kanë morë këtë adit për nga mberit sallallahu alaihi wasallam, për me thonë, këtë bota e në qafira veshë unë e jam, muslimat. Nuk e disa e vlenë për histori, Muhammed Sa me ka kry këtë punë. Umejti, Muhammed Sa me umejti ma i madhi njerëzve. A ndë njeri kur do me, apo, me lujt me gjërat. Këta e ka kazu për jamësa për një kontekst. Cile e konteksti? Se Ibrahim e Selam o ka një vetë mi besimtar në tokë. Andë i ka thonë kërëzvet, a dit ti, se veç unë e ti, thujnë Allah, faleminderit. Dhe kjo Allah nuk e ban të mangët. Sepse në trunë në njëzë dhe zëshka, sa ma shumë numëri madhë që e lafdronë dikan, sa ma i madhë është ajë. Të Allah e kondër të. Nuk vlenë të kjo, sa vete i thujnë, je i madhë, qa që më kanë i madhë. Apo, sëtë për shemull, një shtetë, sa ma shumë që ka pare, ka ekonomi, sa ma shumë që e dojnë atë perandorin, ajo normala ma i madhë. Të Allah është vlenë kjo. Një popull, komplet kemi përmen, ka thënë Alejhi Salatu Wassalam, e ka që Allah një pengamber, asë njëri që ka besu. Në qatë popull, Allahu Gjellë Gjellalu, a ka mangësu, hasha. Një pengamber, u krije. Një pengamber, ka thënë sallallahu alejhi wasallam, hadith tjetër që ka nxjerr Imam Muslimi, para se më ndërgu Allahu mu pengamber, i ka këshyrë këtë banorët e tokës, Arab, Ajem, Arab, jo Arab, fe maqatehum, i ka është i dhun me këtë, apo, Arab dhe jo Arab, illa bakaja min ehlil kitab, pos shumë pak shakët, prej i tharëve të librit në taman. Apo? Pi i tharëve të librit, taman. Pastaj ka pa zemrat e njerëzve dhe më ka zhjith muhe për pengamber. 600 vjetë, pite Isaja lejtë sallat e sallam, dherë të Muhammedi sallat e sallam, që së shmadhru Allah, o është bo shirkë, o bo fe shirkë, A e ka dëmtu Allahu Xhelalu? Jo. Andaj thot Allahu Tebareke ve Teala në gjuhën e Musait, se ju ka thonë ket me muhuzu. Dhe kjo vetë çka jep muslimanit. Ja hek gurbetllëkun. Vjarë ti thu me veti, subhanallah. Një atë shumë lidhen me gjërat jashtë Zotit, sa që ti e një loj vetminje, një loj përbuzi, një loj shmangi, dhe. Ti anësh. E ki po, e ki një po një njëri, për shemë, pikin e marë, materialist, edhe e zatejt njënën këtu, familjarin tanë, materialist. Vallaj, si me pasitu 50 jetë bashkat atë. Ti, që të në shpje e kisë, nuk të lidhë, pse? Ka thonë sallallahu alejhi dhe sellem, shpirtat janë ushtri, shka njifën bashkohen. Këni po njëri, për që mështë sejf të shedikan, minë njëri mua betë, pse? Se e lidhë plastika, vetura, ullja, apo vaj, ti thusë, na njëfë dunjojën, dunjojën a bashkohen. Edhe muslimon një njëjtë. Apo, që është dunjojën shkon, e se e njëri selamu alejhi, op, që ki koka, që ki koka, ka frima jeme. Pse një në fërsi? Pse një në fërsi? Sepse të bashkon, e njëta. Fjala Muhammed alayhi salatu wasalam, ket me mohu Zotin Allahu si bandam. Na vëzë çka na jap çkjo, na jap takat. Ti ço nëse je rrug Zotit xhelel xhelalu. Nëse ti je falendërues dhe Allahu te barekuta. Dhe shep për rrethie që njerëzit thotë nuk ka puna veç me porfe o Allah. Nuk ka puna veç mu fal. A çto njerëzit flasin apo? Se nuk e kuptojnë kët jetë o dhikri Zotit xhelel xhelal. Apo Muawija një shembull për ta kuptuar çfarë thonë, to njerëzit nuk ka puna veç mu fal. Apo puna me punu ovdo. Muawija ka qenë shoki për nga mellës e sellem, mas Alijut dhe khilafetis që ka pas Aliju, i ka ra si pushtet me majtë Muawija. Qa dalon Muawija me ato meherët? Qa dalon Muawija me ato meherët? Si do mos me kërë dhe Omer. Dalon në zuhët, në asketizm. Omer Khattabi o dabit. Dabit qa dhe më dhanë? Dabit, o kanë, u shemo, ka bo disa gjera që njerës kanë donë, shkajtu bative. U shemo, nësë o kanë njerë që, për shemo, o kanë Medine, o shumë pare. Ka shumë i ka thonë, ku i ki po këtë pare? Ka thonë, pare të mija, Allah, kanë bo biznis. Ka thonë, ku bo në biznis, që zë bo një që gjetëri biznis? Ka thonë, leje, që këtë pjesë për shtetin, për musliman. Ju ka bo disa njerës dhe, për shemo, dirisa i kanë donë disa bisabëve, ja, mira, minin. I mjerova ato shka vinë mastije. Ka thonë, pëse jam ti mjeru? Ka thonë, po kush mund me sani me po këtë njëjta? Ti nëse e banë liqë qështu, mësë me dash dunjojën, dhomën e vetë vëzër, e që ka pas vetëm? Vetëm një hartë ku e ka vendosë gjigjetën, edhe shpatën. Apo, jo qilima, jo tepika, jo, vesh një, edhe kur ka një sahave, ka thonë, o, pri, si musliman. Në e mërë edhe një karriki qëto dhe... I mjerova ato shka vinë mastisë së në bajnë këtë njëtën. Apo, nese, kjo ka qenë Omer Khattabi, ka bo gjërat sët janë njora në histori. Dëri sa, sahabën, kone Omer Khattabi janë tut mi thonë, ki frikë Allah, unëse, ka posë një zanat, për shemull, i ka shty njërzit. Kanë shkute që i ka vetë Hafsa, edhe jo, i kanë thonë Hafsës, jo pse Hafsën aje ka qikë, se edhe me qikën aje, i ka do, për shemull, këshire trajtimin Omer Khattabi në djalin e vetë, Abdullahin, këshire trajtimin e me Hafsën. Pse Hafsën? Kur kanë dosh diçka sahabët mi thonë Omerit, o Omer ka dale, i kanë thonë qikës vetë. Ai qikën e vetë se ka respektu mos i qikë. Për e ka respektu si grujit për nga mberi së nëselle. Andë kur i ka thonë Hafsa diçka, o pisi muslimane, o dhe njerëzit. E ka thonë, po shalloj, mos më ranot të i tash. Jo se i qika jeme, se mu paskon, jo grujit për nga pësam, ndrysh ishmi mor vesh. Qka ndodhë? Shkon historia, Othman ibn Affani, Aliju, apo... Dhe vim të Muawija. Muawija e ka shtetën e vetë, ka bo drejtsin e shteteve, që i ka posë në komandë, dhe për dalim nga sahabët e tjerë, kë e ka liru. Kam bo njëzit pare, kam bo pasuri, kam bo shërtorg, doon, i thënë kusur, dhe më thënë, gjithë shka nivel. Kër i ka arë vdekja, se njëri kërët ka vdekja, janë isë të ju zvuglu lë njëja. Apo? Që ka thonë një prej fjallëve të vdekjes? Ka thonë Zotë i më shiroft të meqmi në muslimanve Omer Khattabi. Ka thonë, pse? Ka thonë, aje pa adit pinë vaksi që tu pa dhmi me hartë. No, këto shtash këto, palate, lumej, pare. Prap njësoj unë si Omeri. Vecë aje ka fitu më shumë shpërlim të Zotit të bareke. U e tjala. A në dhe zërë, njështë të thonë, veç mu falë. Lezoj histori. Lezoj histori. Ketë jeta e përmarë vëshë dhikër i Zotit Gjellë Gjellë. Dhikër i Allahut e Barak e Vëtëala. Andaj vëzër, emri Allahut el Hamid, qëfar argumentan? Është se ne jemi krijuar për të shpreh falënderime dhe mirënjohje Zotit tonë te Bareke ve Teala. Shumë ajete vëzërt nuk do t'i përmejmë të gjitha, por shemë në surën Al-Hajj, ajeti 24 thotë Allahu te Bareke ve Teala: "Hudu ila at-tayyibi min al-qawli wa hudu ila siratin hamid." Allahu te Bareke ve Teala dhe at udhzohuni në atë çka është më e mira prej fjalëve dhe udhzohuni, drejtohuni në rrugën e atij i cili është El-Hamid. Rrugën e atij i cili është El-Hamid. Pastaj shiko në surën Luqman ajeti 12 të Allahu të bareke vë tala: wa man jeshkur fe inna ma jeshkuru li nefsi. Kush falëndëron, falëndëron për vetë. Wa man kafara, kush ban kufër, fe inna Allahe ghaniyun hamid. E kush mohon Allahu është i falëndëruar vetë vetë. është i falëndëruar vetë vetë. Gjithashtu ka ardhë në surën Fatir ajeti 15 të Allahu të bareke vë tala: ja e juhennasu entumul fukara ila Allah. O i njerëz, ju jeni fukara për Allahun. Andaj, shumë për njerëz dhe zër nuk e kuptojnë varfërien qenësore që ka ka kërshi Zotë i Gjeli Gjeli. Ne jemi fukara në bazë. Allahu është i pasur në nesenës. E që dhe mëmë, në bazë i e fukara, gjithë shka është të ti e vartë. Ska dhe shka që të ti sështë e vartë. Ti nuk mund është mënejt pa të majtë Allahu Gjeli Gjeli. Pas këti emrit, e kemi në emrin Allahu Gjellal El Hay. Dhe kuptojnë çka do të thonë i gjallë që rri vet. Pas emrit El Hay e kemi në emrin Allahu Gjellal El Qayyum, ai që i maket, vetë ai mat, ke mall me Allahun te bareke ve teala. Kjo duhet ta kupton robi se është i varfër në esencë. Andaj këtu njerëz që kanë për shembull të mëdhej, të pavarur, zotët e mendjes, klince, këto vëzërata nuk e kuptojnë realitetin e ekzistencës. Thotë Allahu të barë kjo e tala: o ju njerëz, ju i një fukara. Shiko këtë përgjësim, ju i një fukara. Këtë i një fukara për Allahum. E Allahu është El Ghani, i pasur vetë veti, i lëvdruar, El Hamid. Gjithashtu ka ardhë në surën Fussilet ajeti 41-42, ka ardhë në surën Eshura ajeti 28, gjithashtu ka ardhë në surën El Buruj, e shtu më radhë, ka nërë në për disa për i surëve emri Allahu të barë kjo e tala El Hamid. Sa i përket fjalëve të ulemave, vëzër, shumica e fjalëve sillen rreth këtyre manave, domthonë se është për qëllim lëvdrata ndaj Zotit te bareke ve teala. Pra, për shembull, u kthie ka fol Ibn Xhiriri në tefsirin e tij për emrin Allahu te bareke ve teala, ka fol Al-Khattabi Al-Halimiu, ka fol gjithashtu Ibn Kathiri në emrin Allahu te bareke ve teala El-Hamid, gjithashtu ka fol Sheikhul Islam Timi ka shkruar libër për këtë meselë dhe Ibn Qayyim El-Jauziyja. Thot Ibn Qayyim El-Jauziyja, pra kretë këto fjalë, mos t'i përmemi, janë një esencë, argumentojnë për lëvdatën që i shprehet ati që ti e lëvdronë. Për Allahun që shvlenë, që ka vlenë për Allahun Gjellivara, që ko që fardonë djetarë. Thot Ibn Qayyim El-Jauziyja në nunijën e ti, në poezinë e ti: wa hua al-hamidu fe kullu hamdin waqi'in au kana me furudhan medel ezmani. Thot Ibn Qayyim El-Jauziyja: Allahu është el-hamid. Allahu është el-hamid. Fe kullu hamdin waqi'in au kana me furudhan medel ezmani. Allahu gjellë gjellalu, Allahu gjellë gjellalu, gjdo hamd që realizohet, gjdo kush që dikush i thotë Allahu elhamdulillah, ti o Zoti jema i madhe, apo që supozohet me ndodhë në të kalumën dhe në të ardhmen, gjithmonë në të kalumën pa fillim dhe të ardhmen pa mbarim. Për këto emra do të flasim dhe emra të Zotit Gjellë Gjellaluhu El Ewelu Wal Akhir, i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Do të flasim e lina Allahu Gjellë në ligjratat të veçanta. Thot Ibn Qayyim El-Jauziyja: mele el wujude, mele el wujude, mbulu univerzin lëvdatat për Zotin Gjellë Gjellaluhu. Gjemiuhu vë nadhiruhu, krejt që ka ham dikun i përket Allahu të bare këta, kitë eksistenca është embuluar me Allahun, me lefdrata për Allahun të bare këta. Min gajri ma addin vë la husbani, pa numër dhe pa logari. A mundët dikush rastisa në një hulumtim që kanë bo frik, se në bot andalet përmendja e Zotit Xhelel Xhelaluhu në 4 orë. Që Allahu te bareke ve teala ka bë dillin me çarkullull, për shembull, tash tani ka filluar nata, dikon ka filluar dita, po andaj oqeani. Për shkak se toka është rrumullakt. Çka ndodh? Ka ndo sondazh apo matje. Në gjithë universin, në globin, dikon thirë ezanin në një moment. Apo? Allahu Gjellera, 5 vakti ka po, farz. E shedu e la ila ila Allah, e shedu e Muhammed Rasullullah, Allahu Akbar. Emrat Zotit Gjellera Gjellera. Andaj thamë, këtë dunjoja është emrë Allahu të barë e kjo e tëra. Në gjithë minut, dikon thirët ezanin, se i bje vakti mu thirë një ezan. Qka argumenton kjo, lezër? Se në glob, vazhdimish, thirët, a ka dhe një emër qështu që përmenët dikon hic nalët? Hic nuk nalët. Ska. Mere njëri mas shumë di që do kryetarin e vetë. E ka një vakë, thotë, qëta është pak tri me të shpjes temi, të bollë. Dërsa emri Zotit nuk nalët, lezër. Emri Allahu të barë. Shiko qabën. Shiko qabën. 24 orë bëhat tawaf dhe përmendje Allahu të bareke. Vëtëra, ato dhe përkaj me gjozije, min gajri ma atë, pa numruë. Përmendje Allahu të bareke, vëtëra dhe pa e fut në logari. Hua ehluhu, subhanahu, wa bihamdihi. Allahu është ehel. Qëllë mon ehel, vëzër? E meriton mu falëndëruë. Të bareke, vëtëra, subhanahu, wa bihamdihi. Subhana, qëllë mon subhana? Subhana, vëzër, dhe më thamë, notit, a i disë i thonë notit sebëh sebëh, si baha i thonë minutua. Pse i thonë minutua? Se rri ujo shumë i thellë, a i rri në ta nuk zhrip të bosht. Për Allah unë gjela shka i bje si afrohet e met ati, shako di shka në kësan lëk e met, dopsi, lodhje, likshtim, mërzi, e keqe, së një afro, se bah, larkë, se është subhane. Që dhënë subhane? Andaj Allahu gjënë më të madhe që e ka bënë Kur'an, i thonë, subhane Allah, wa bihamdi. Andaj Imam Bukhari, kër e ka shurë kitë librën, sa i Bukhari, kitë hadithet e pejgamberit e sam, me cënë e ka përfundua, kelimetani, khafifetani, alellisani, habibetani, ilër rahman, dy fjalë, të letë në gjumë, të rana, në peshore i don Allahu xhelalu ala. Cilat janë ato? Hamdi Allahu xhelalu xhelal. Hamdi Allahu te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, emri ton Allahu mi thon subhan. Njëri për shembull vëzër, thot emrita su mafrohet mua. Hasha. S'ka mundsi. Mi thon e keqja su mafrohet mua. S'ka mundsi. Pse? Sepse ti di se emrita. Pak ftoft më një herë. Jo, pak nxat shrek limë. Kur gjo nuk bënd të mënë tje? Përveç nëse Allahu Gjellola të akomodon. Andaj, subhane, është ai cili meriton që t'i shprejt falenderinve dhe minjoje të larta. Thot i bënd ka një me gjëzije, kullul me hamidi, wasfu dhil ihsani. Krejt lojët që mundët mi u shprej Allahu të lëvdat, ha, janë cilsim për atë i cili është i Zotit mirës. Ha? Në dikush, se mundët me supozu, thot, i kumë thonë Allahut, qatë shumë i kumë bo shukër, s'po di më shka me thonë, kala ka. Kur gjo s'ke thonë ti? Kur gjo nuk ke thonë ti? Allahu Gjellë Gjellaluhu gjithmonë ka merita për mu falenderu që ti menja nuk ka shkuar. Andaj për nga mberi s.a.s. në hadith fërka thonë, te eselu kemi kullismin hu e lek, të lusë ty o Zotë me gjdo emër, qka e kyje, e ke zbit në liber, e kësë mëral, prej shpeje që ka thonë, apo me një emër që ti e ke majtë në vetë veti sa ke kalëzu kërkujna. Pse? Se ti nuk mund është me kuptu ato. Mëne kalëzu Allahu Gjellera neve një emër që neve në konstruksionin ton, në sistemin ton, nuk e lezojnë ato. Që këna duhet dhe emër? Por qemë, ti e i verëbër karëshini diçkaje. A këpi me të nxerët i diçka të vlefshme për para? Jo, se nuk e lezojnë. Nëse ne kemi prej paditurive shumëta, të cila Zoti jonë të bare kjo e tërna ka mëshirue, nuk në ka po aza, sa ka dhonë emrës që s'muna mi kuptue. Apo? E tani, që do t'i mënkaj me gjëzi? Po të sa do që ti e falenderon Allahu Gjellë Gjellaluhu, ajo është edhe maj falenderuar. Sun është me para mendu sa falenderuat Allahu të bareke vëtala. Kjo e vëzër shkurtimisht për emrin e Zotit Gjele Gjelalu El Hamid. Qa përfitojnë anapi kësajnë o vëzër? Qa duhet përfitojnë neve nga emri Zotit Gjele Gjelalu El Hamid? Si mund të përkthejmë këtë emër? Nëse nuk përkthejmë, por se përafrohet. Përafrohet. Qish përafrohet? Mund të përkthejmë i lëvdruari, apo i falëndëruari vetë vetiju. El Hamid, i mënkaj me gjëzije, thot, është ai cili është i lavdruar vetë vetiju. Jo që dikush i shprej lëvdata. Lëvdrata që i shprejnë Allahut janë njeri me fitu aj, jo Zoti. Apo? Njeri thot, elhamdulillah, ti fiton, jo aj. Ajo është i falëndëruar. Andaj hadisa i muslim, ka orë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë Allahu te bareke ve teala, ha, lau enne awwalakum, apo, i pari pi juve, pi fundit të juve, pi incve, pi insanve dhe gjinve, mu konë në zemën e matë mirit pi juve, mu kjo nuk më banë kur gjo shtesa. Në para me vëzër, kitë dunjoj mu paskon në zemën e Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Apo, atë zoti maj madhë? Jo. Sikur që tha Musaj, kitë mu po qafira, zoti nuk e pengon kjo. Asu kitë më tonë kjo. Andaj ka thonë Allahu te bareke ve teala hadithin kutsi që e kanë dhënë Imam Buhariu, ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, Allahu xhelle xhelale e mbush xhenemin. E mbush xhenemin. Dhe në xhenem ka më shumë se sa ka në xhennet. Andaj Allahu te bareke ve teala kur ti futet banorët e xhenetit në xhennet i krijon do 3 me mbush xhenetin. Jesh prast. Krijon yunshi unesa. Krijon do të tjerë me mbush xhenetin. Pse? Se xhenemi u mbush. Çka ndodh zot? Të shumë, gjenemi mushët për plot. Gjenemi ka orë kur ansur e kaf, thot helmi me zid. A ka ende? A ka ende? Gëse është manifestu si hidrimit Zotë i Gjeli Gjelali. Thot për nga mësëm, nuk ndalet deri sa Allahu ja vendos kamën e vetë, edhe thot kapt. Aja tërë gjenemi thot, po, së duma. Qka thot Allahu të bare kjo e tëra? Thot, këto janë banor gjenemit, dhe nuk kumë interesën mua. Pse? Së është Elhamid. Është Elhamid. Atje njërë s'kanë më shprej falëndërime, me i falën, o, Zotë na falë, kështu më radhë, ne e bedhë një shansë, s'ka mundës. Pse? Sepse njërzit kanë mendu me trajtu Zotin që i trajtu njëri tjetër, nga po? Për që më njërë dhe dhe, habe se unë i adija ti formullën. Që që i adija formullën? Unë i baj ato puntemija në fundve që i a thamë një ti tre fjallë. Zotin nuk ka kështu. Nëse ty nuk fiton këtë dunja, që shtë ka thonë aj, atje nuk mund është me punu si pas ligjeve që e njohin njërëzit sot. Andoj kjo është, emri Allahu te bareke ve teala, El Hamid. Mësimi i parë, dhe zë, që e marrë neve nga këj emër i Zotit, Subhanehu ve teala, është që ta kuptojmë se gjithë jeta e muslimanit dhe gjitha mësimet e Kur'anit dhe mësimet e pejgamberit tonë sallallahu aleyhi sallem, janë rreth shprejes së falëndërimit ndaj Allahu të barë kjo e të arë. Dhe unë do t'i përmeni disa prej haditheve, po për ma shumë, merë në përshemull mburoja muslimanit. Mburoja muslimanit. Ajo është muhtasar. Ajo përmbledhje. Shumë ma shumë ka folë për nga mberi së sellem, dhikër. Merë në përshemull Riyadhu Salihin, liber i përkthyer, është në gjuhën shqipe, hadithet për nga mberi sallallahu alaihi sallam. Krejt janë shprejë e lëvdatën dhe Zotit Gjele Gjelani. Apo? Me një fjalë dikush e fiton xhenetin. Me një fjalë dikush e fiton xhenemin. Apo? Madje imani dhe kufri në bazë janë fjalë. Andaj kur i ka pyet Gjibraili, ka thënë çka është imani, ka thënë tu'minu billah. Ti besosh Allah. Ku beson Allah? Në zemër. Apo? Andaj shumica e imanit manifestohet me fjalë. Namazin kur ti e bën shtyllën kryesore të fesë, çe manifeston? Heki lëvizje, çka jet? Allahu Akbar, Adham, Subhanak Allahumma, Wabi Hamdik, ha? Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Rukuja, Subhanak Rabbil Azim. Të janë shartë, pa tjetër kime thonë njërë. Pra nëse i hikë lëvizjet, qka mbetet? Mbetet madhrim i Zotë i Gjellë Gjellalu. Qka shkon të Allahu të barë kjo e tala? Ki lëvdrim, a i duhen Allahu të lëvizjet e tua? Nuk i duhen Allahu të barë kjo e tala, lëvizjet e tua. E qka i duhet? I duhet takvalëku. Shpreja madhrimit Allahut të bareke u atjala. Andaj mësimi parë dhe cëla është ta kuptojmë se gjithë jeta e muslimanit e konkluduar nga shpalja është dhikër. Dhikër. Për nga mërë i unë sallallahu alaihi sallam ta në kohën e kishë dhikër. Ku është muslimani në gjendjen më të ranë që e përjeton këtë dunja? Kush ka musafle të qele surën Ali Imran? ajetin e fundit. Ha? Ajetin e fundit. Allahu te bareke ve teala, çfarë përmend këtu? E përmend në fund të ajetit, përmend se surja Al-Imran e ka përmend luftën e Uhudit, apo? Luftën e cilën kushtimisht në këtë dunja e kanë humë muslimanët. E kanë humë muslimanët, apo? Allahu xhelal xhelaluhu si e shëroi këtë? A ke pa kur hup ti? Hum. Si ta stabilizoj vetën që duhet me vazhduhe? Ishte normale kjo? Ishte kaderi Zotit xhelal xhelaluhu? Lezoj sura Al-Imran qartësohet. Nga se Allahu nuk e përmend diçka me një sure, vetëm se para dhe pas ka një ilaç, ka diagnozë dhe ka ilaç. Cili është ilaçi? Cili? Kipo, në luftën e Uhudit janë gënë të vrahë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Janë gënë të vrahë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Si e ka shëruar Allahu xhelal xhelaluhu? Shikon surën Ali Imran, Allahu te bareke ve teala surën në ajetin 191 çfarë përmend? Elladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Ata të cilët e përmendin Allahu. E përmendin Allahu. Ha. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. E përmendin Allahun duke qenë në kom. Ul, shtrit. Dikush më thon, kjo çka ka ardhur? Kjo ka ardhur me ta shëruar se në univers do të ndodhe dëshira Allahut, jo dëshira jote. Dëshira Allahut u konë që Uhudi, lufta Uhudit mu humb, mu vra që ato muslimat që ka posë mu vra. Dhim të madhe, Hamza u vra që atë luft. Si shërot, përmen Allah. Përmen Allah unë gjellore. Andaj gjdo, ma e men, i më nkaj me gjëzje e ka një liber, nuk e di ashtë të përkëti, dobit e dhikri. Dhe ati përmen se kitë dunja janë dhikr, kitë ilacit janë dhikr. Apo, për qemu, kjo është e para. Pa jetin e fund, që ka të të dhavu gjellar? Ja jo ledhina emenu, isviru, wasabiru, warabitu. Ojtë se të keni besuar, bani sabër. Pastaj, pra bani sabër. Shka me po sabër? Bani sabër në përmendjën e Zotit Gjellar Gjellar. Sabiru qka është? Përmendja vetë sabërin, warabitu. Dhe pastaj, lidh me vetën. Me shka me lidh vetën? Me dhikër. Ja, warabitu. Lidhe vetën, wa taqullaha la'allakum tuflihun, dhe për me tutjuni Allahu ndoshta do shpëtoni. Në Kur'an vëzër, çdo vepër çka vjen ibadet, farz qoft, sunnet qoft, e pëlqyer qoft, vjen me mos. Falu çkaç. Edhe nafilat vjen ti me mos. Që njëri më thot, a ban ti fali unë 300 recate? Jo. 2 ka di. Apo nga 4 ka 4. Që ka ndesë hadithë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka ndodh? Pse na filja ti të kushzohet? Pse të kushzohet? Ligji Zotë i Gjellar. Veç një adhurim vjen në Kur'an i pa kushzuar, sepse është baza këtë adhurime. Udhkurullahe dhikran këthira. Përmend Allahun shumë. Ska numra. Sa me përmend Allahun shumë? Shumë Allah përmend. Deri sa të të bëhet, ha, pjesë e jetës tane. Pjesë e jetës, e jetës tane. Pra, dhikri vëzën në Kur'an, qëfar vjen? Dhikri vjen si fillim, zhvillim dhe epilog i jetës së muslimanit. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam vëzat në gjendjet më shumë diçka cilësohet dhakiran. Tu përmend Allahun te bareke ve teala. Duke përmend Allahun xhelal xhelal. Andaj mund të lexojmë tash buroja e muslimanit, riyadhus salihin, ekshëmra pe hadith e pejgamberit sa e gjeni se këtu ky njeri, pra, një njeri çka ta zojmë këtu. Se e të takohet me këtë njeri. Do të ja lexoj historinë çti. Çka gjente ai? Dhikr. Dhikr. Andaj kur ka ardhur njëri prej delegatëve të persianëve, apo ka ardhur Umar Khattabi në luftën që ka bë Umar Khattabi me persian, dhe ka ardhur njëri prej tyre, ka njëte Umar Khattabi dhe u kon tu flet. Edhe dije gjendja ku një hasër e shtruam në xhami. Shumë pak ka flet. Dhe kër e ka pa Umar Khattabin, ka thonë, a pejgamber është ta? A të ka thonë, ja nuk ka pejgamber. A ma khalifi pejgamberit. Ka thonë, pika e di që ma pejgamber. Ka thonë, atë ushtri shka kjo e drejton, nuk mundet me kjo me flet që tu, pos se mu konë, ja pejgamber, ja du një shoki pejgamberit. Pse? Se ki delegat i kujna. Delegat i kujna. I kryetarit përsijës. E tani, a kryetari jem, atje, i ka shlu 200 mijë ushtar, o më vetë në palat, tu pi, tu angër, pse, se so pengamber, as nuk o, i thari pengamberit, ka thonë qiki njëri, që e ka qua atje, në prag është me e morë Persia, ky, ja pengamberja, atë e ka thonë jo, khalif është, apo, e kështu më ra, pastaj, Umar Khattabi, i ka thonë, a je ti qaj që i ki trathuë, i ki vrati sa sahabe atje, thonë po, atër i ka thonë, folë qka ki me folë, se ti e ki punë me mutësost. Unë kam e të ekzekutua. E ka thonë, prejtë veç pak, jem një afat. A dhe e ka thonë, folë qka do, që dhe në kitë e shirën e fundit? Ka thonë, a mje besë? Ka thonë, qëfar besë e do? Ka thonë, musë mëtë derisa të pi ujë. Ka thonë, tamam, derisa të pish ujë. A njëri ka thonë, bjerë të ujë, edhe ka morë. Edhe i ka thonë, Omer, së në më vratë ma. Ka thonë, se së në vratë? Ka thonë, po, a më thaves, dërsa të pishuj, ka thonë, se pike të ujë. Ka thonë, tja me mujtë lujta. Atër i ka thonë, atër në sahabëve tjerë, ka qenë Mughira ibn Shu'be, shokit tjetër i pejgamberi së sëllë, a i ka qenë, ka morë pjesë në luftën e Persijës, i ka thonë, a më dha besë? Tha, po, a i dhave besë, e mirë, kështë ashtë se pi ujë, a po, sigur për shemë, kjo ndohë për shemë të talakën, kur plotë të brinjës dhe thotë, i thotë për shemë dhe grujës, si të dilë pisa i dere, pi nervozës të madha, po, si të dilë pisa i dere, i e shkurërzume. Ulemat e muslimanve, që që i kanë gjithë zgjidhje, ka thonë dilë ka tritarja. Shkurërzohë, sa i bejnë e ka po kënej, dilë t'i kënejna, a po, e kështu më ratë. Pra, edhe, e ka pranu islamin, pasaj edhe, ka jetu në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ideja ku avëzë, kër e ka po këtë njëri, që ka thonë? Ka thonë a pejgamberi kjo? Kjo pejgamberi? Pse kjo ide, vëzër? Sepse ata jetën e ka pasë dhikër Zotit Gjellë Gjellal. Dhikër të Allahu, Subhanahu, vëtën. Nga se, Muhammed e samë vëzër, që ka lanë këtë dunja? Nëse thotë dikush, du të shkoj të asho, Muhammed e samë që ka lanë, qkoj në rabit të asho që ka lanë. Wallahi, kur gjanë nuk gjenë. Edhe që ka mishka ti e shepsot, nuk është ndërtimi Muhammed e Salatu Sram. Oshë ndërtimi filan ingjinjiri dhe alan ingjinjiri. E që ka lanë aj, që ka lanë? Ka lanë histori të dvejtën e para, ka lanë histori të Ebu Bekri Siddiku, personitet Ebu Bekri, personitet Omeri, personitet Othmani, personitet Aliju, Ebu Ubejde, Ibnul Gjerrah. Nëse do të dikush, ku ma trashëgimia e këti njerit? Që, këto njerëzi? Këto janë? Historia Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E këto që kam bo, e kam përhap fejnë Allahu të bareke u e tjala. Do t'i përmeni vëzër disa prej hadithëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që argumentojnë për esencën e lëvdratës sallallahu gjele gjelalu me këtë emër. Ka transmetu imam Muslimi nga hadithi i Abdullah ibn Abbasit se pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam kër e ka ngrit kër është ngrit për rukue namaz, çfarë ka thonë? Allahumma Rabbana leka alhamdu. Ha? O Allah, Zoti jon, leka alhamdu, ty të takon hamdi. Mil e semawati wa mil al ardi wa ma bejnehuma. E mbusht në qilë, e mbusht në tokë dhe që kam mes tëre. Me që kam mbushtë qilë dhe tokë, dhe zër? Ha? Helhamd. Helhamd. Lëvim të sa di hadith edhe më qarta se kaqë. Për nga mësëram dhe zërë, këtë jetën e ka pas me mbush me hamd. Dheri sa ka thanë, o Zotë, falëndëroj, dheri sa dëngjejshë të toka dhe qila me hamd dojteje. Pas e ka thanë. U e mil e mashik të minshej i mbadu dhe e mbusht me falëndërim sa dushti o Zotë pas kësajna. Masit të mbush e qila dhe toka, apo shkatro qila dhe toka, sa doje Allahu, thotë për nga mësëram, as ty takon falëndërimi. Pas e ka thonë, ehlu thena i ul meqt, ty o Zotë e meriton me shprej falëndërime. Dhe meqt, e kemi mora ibn Allah, el meqit, a i cili ka plët sifate, plët cilësi, imad, te bareke, u e tjala, la mani ali ma atajt, s'munët me pengue, dikush atë qka ti e jep. E kjo është prej sirrit Allah në tokë, dhe sirrit Allah në tokë. Sirrit Allah në tokë. Andaj për nga... Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, një ajet në Kur'an, disa djetarë kanë thënë, vallaj, mës me pas shpjegu që këtë ajet Abdullah ibn Abbasi, kur dikush së në kishë dëshifruar? Së në të kishë dëshifruar? Shka të thënë Allahu të bare kjo tala këtu? Është një ajet në Kur'an dhe zërë, në surën e Mbija, edhe në surën Rumë, nëse nuk këpëvej, në surën e Mbija, Allahu gjitha thëtë, a nuk e shohin njerëzit se ne A? Nusul arda min atrafiha. Ne e këputim, e krasitim tokën prej cepave, prej skajeve. Në pinë qosh, e mledhma. Pi për jashtë, do këtë sikur kur e mledhë dishka. Abdullah ibn Abbas i ka thonë, a e dini këta jetë? Shkëllë dhe shka të më thonë, sahabja me të shpjegu. Disa ulema, shprejnë kështu dhe zë. Mësë me ne për shpjeguë, Abdullah ibn Abbas i këta jetë, vallaj se në këshmira në fije, shka të thonë? Që, a e kuptonë në gjusisht? Më na e dim se toka nuk zvëglohet. A e di thotë, toka zvëglohet. Qka thotë? Thotë Abdullah ibn Abbas i, kjo është shtrirja e pengambarve dhe pengamberit tonë sallallahu alajhi wasallam në tokë. Nuk ka perandor, vetëm se çat tokë shka pas ai i takon Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. A ka sot tokë ndonjë vëzër që s'ka shkel emri Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, edhe prania e emrit të atij është aty. I bën problem ai. Po. Shiko bota sot mundohet me thonë këta e kena problem, atë e kena problem, po normal, problem ditësor, tretësor. Problemi më i madh është ata vetë thonë. Cila është për komoditetin atyre? Islami Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Islami Muhamedi alaihi salatu wasalam. Apo Rabi ibn Amir kur ka shkuar te Rustemi te ai persianëve, i ka thon kush jebe ti? Ka thon i ptathan Allah. Allahu na ka thonë. Jo, ja, Allahu na ka thonë se jam i thari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka thon çka me bë? Ka thon linukhrij al ibad min ibadati al ibad ila ibadati rabb al ibad. Në ka që Zoti mi hek njerëzit, mi liru njerëzit, pri robnijës njerëzve, në robnijën e Zotit njerëzve. Që, rëzimia islami. Nuk ka vend tokë që s'ka shkel, emri Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas ka thotë, që ke mbledh mja tokë, s'ka? Apo, ku ka shku e Muhammedi sallam, ka thotë, ti, që shiki punë me mua? A mbranon, së mbranon? Së pranoj, ke emi a tokë. Që, po, mu më ka që Zotit tokës. Këni pa kur të ndikush me letër. Thotë që dilë për kësaj toke. Thotë kuj, komuna më ka qua. Po para me në njëri thotë, a komuna shuë Allah. Ja me letër, me legjë Allah, zërtarisht, apo. E blenë komunën. Njëri e ka paret, kejti blenë, apo. Po ma me sëmë dhe zë shfar roli ka pas. Shiko njëse sa ignorant janë. Thotë, a si të vene komuna, o sotë Allah. Dërgjavë nuk janë, zërtarë për shtetit kejtë. E Rabbul Ibad, Zoti Botrave, a ka punë me njerëzja jo? A e ka që Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, këtë njerëzit e kanë obligin me të binë tije. Apo, ka thonë, sallallahu alaihi wasallam, umirtu e nuk katil e nas hatta e shedu e la ilaha illallah. Apo, jam urnuar që unë të shtyjem, të luftoj me njerëzit se ata të dëshmojnë, se unë jam, se Allahu Gjellar është a i cili meriton madhuru, dhe unë jam i dërguari i tila. Andaj, në nënkusu min e trafia. Qka është në nënkusu min e trafia? Toka e ti, i delë pronë Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam. O dhe në për botën islam. Këtu që janë kombet islamit. Denin kin, nindi, që janë kombet islamit, dhe janë kitë pabesindare janë ka. Irani komplet, Afganistani komplet, ato Kazikistani komplet në atana. Istanbuli, apo, Istanbuli, pjesa ma e koglavitur, ku që ka morë ata? Musliman dhe kanë morë. Që kanë menu kur që kjo, ato kanë thonë, adi shka në Timoris të teo ka si shkretina, ama këtu kur së në vinë. Sot e kujna? E muslimanëve. E kjo çka është? Abdullah ibn Abbas thotë, a e kuptuat ajetin? Allahu ja shtrin tokën pejgamberit, jam leo, sikur kur e mbledh letër. Që këtë për ty. Pse? Se e ka thënë pejgamberi, s'e nënoi kërkush. Çka thotë pejgamberi? La mani ali ma atit. Ti o Zot, kur do mi dhon dikujt diçka, s'e nënoi kërkush. S'e nënoi kërkush vetë. Andaj a plot i sahabëve vetë, po çështën e rrezikut e kanë pasë çost. Çështën e rrezikut. Allahu se bëj këtë gjallë. Nuk e bëj kjo. Imam Shafiu vëzër ka qenë modeli më i madh. Se dikush thot, ajt sahabët. Që njëri që sa sahabë. Apo Imam Shafiu ka lindur në vitin 150. O trajnata mos. E kanë pyet në një herë, ka thonë, "Tu të shtyp fukarallakit ajo." Se na ka pak. Unë ka thonë, "Pi fukarallakit më tut." Wallahi ka thonë, "Vjen marrë dni harrës jam tut pi fukarallakit." Unë jam robi Zotit, oj, rob i Rabbul Alamin. Apo andaj Muhammed i sesem kishtë kriju një gjenerat e cila tamam e ka kuptu thelbin e dunjajës. E njërzit bëhen azap me dunja. Valla e njërzit bëhen azap me dunja. Pak mi u prish një shka, o, zot se zagjumi. Nësa para më në shok të pengamel e sesel. Ato së në kam bo sabër, kër ka po të shka pasuri, pastrojet. Andaj Muhammed i ka thonë, Allah e më shirov të mërkhattabi. Unë një men palat pa i maj meqim se une. se kur vina me vdekja këtë njësoj. Pasaj dhëtë alejhi sallatu wasalam, wala mu'ti li ma mana', dhe s'munët dikush mi dhanë dikujna që atë e ki pengua. Provoj Allah, provoj. Njani Allah ja ka shkujtë më konë fukara. Vallaj, kitë pasanik të botës me thonë që ta pudhina me bozë ngin, su ne banë. Ti a jep që ati, a që ati i hup. Fukara ju ka shkujtë në nejtë ati. A ki po disa njësë thotë, o dhe, kitë shkrujt me ka me pas. Qashtu e ka. Vashtu mi a njef një milion, që këne i hup. Pse? Se e ka shkrujt me më konë fukara. A njani a zëngin. E ka shkujtë Allah më konë zëngin. Ti vallam duket ju kanë prish pak punë. Rriti, ma e galen si ju kanë prish. Allahu ja qitë kamenja s'ta mërë tyje. Pse? Se e ka shkujtë mërë më konë zëngiraj. Ti së mërë është. Njani thotë, që ti i shkoj jeshil. I shkon. Pse i shkon? La mani ali ma atajt, o la muqti li ma menat. Asë në nala që ka do mja dhanë, a asë një japa ti që ka do mja dhanë. A i gjellë gjellë. Shiko kjo dhezë, kjo dhikër. A mas, a është qëllë si jetës. Qëllë si jetës. Allahu ta ka shkujtë një dheregje. E që ta ki me metë. E lusmi Allahun që Allahut na ban besimtar të devotshëm. Pastaj do të pejgamberi alayhis salam, wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Nuk ban dobi qarshi asaj çka ti e ke shujt të Zot muni. Ani thot ama lema mua kët pun. El jadd me mut lema fot mua. Ha çe po dalon aty. Ha le ban Bill Gates fuqara. Ban në zengjin të mallës tonë fuqara. S'ne ban Allah. Pse? Sepse la çka shikosh ka thot besom. La yanfa s'ka dobi aj qka gjedde, di shka do më dhonë gjedde. Gjedde do më dhonë kur njëri punën fort, ranën fort. Të dhe mësa, maj miri, maj i përsos t'in pun, së zban dobi kur di shka zote e ka shkrujt. Kjo dhikër, ama e ka kuptimin e emreve të Allahu të bareke. Vëtjala, ndër kjo është prej hadithëve të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu ka thonë pejgamberi aleyhi sallatu selam, hadithën që ka e kanë zhe gjithashtu imam muslimi. Thot për nga mirë alai salatu selam, duke u falë natën, thonte, Allahumme leke elhamdu, ente nuru sëmavati vel ardhë. O Allah, ty të konë hamdi, elhamid. Shkonë sa imër imadhi Zotë Gjeli Gjelalu, anë dhe zërë kur ti thunë namazë, elhamdulillahi, rabbil alemin. Kejtë të du të me thonë men? Kush është ki? Kush ka jam të thonë? Kujtë të me thonë në falim dhejdi? Zotit madhë, të barë kjo të ala. Ti e drita e qijeve dhe tokës. Walek elhamdu. Si përsëritet, walek elhamdu. Dhe ty takon hamdi. Ente kajjamu semavati vel ardh. Ti e kajjamu semavati vel ardh. Ti e do të amormi këtë emër kajjum. Vjen ka orën këtë transmitim kajjam. Pra është e mban qijet dhe tokën. Walek elhamdu ente rabbu semavati vel ardh. Ty takon falëndërimi. Pse është përsërit hamdi? Se këtë botë a kryu, mi thënë Allahot, leke elhamd. Leke elhamd, man e man, kush e thash dhe të përmëndojnë e gjëratën, me ajetin 75 të surës e zumër. Surja 39, ajetin 75 të surës e zumër. Pas, thot për nga mërë alai sallatu selam, entë elhaq, ku a vaadu la. Ke elhaq e kemi morë këtë adith, ku thot alai sallatu selam, ti e haq dhe premtimi jo të është haq e kështu me, e kështu me la. Gjithashtu ka hardë në Sahih Bukhari, një hadith nga Rifa'a ibn Rafi, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë pejgamberi sa duke u fal. Duke fal namaz. Edhe ka thonë, u zhngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pi rukujes dhe ka thonë, "Semi Allahu limen hamida." Çfarë themi? "Semi Allahu limen hamida." Fa qala rajulun wara'a, "Eni njëri prej prapa tha, "Rabbana wa lakal hamdu." Hamdan kathiran, tajiban, mubarakan, fi. E ka thonë këta pi vetit. Dhe i bënkaj me Gjozija dhe Shekhe Lusam të imia kanë diskutu këtë meselë dhe zërë, sa për dobi. A lejohet njeri me thur fjallë dhe veta, mi shprej Allah falëndërime, a duhet mi përmbajt veshtit? Apo, shemë, njani lutët. A duhet më lutë veç që kam su për nga mbele së sellem, a mundet me shprej dhe njerë fjallë dhe veta? Që ki ja dit, i nimon palës, shka kanë thonë, lejohet njeri me shprej fjallë veta, nësi ja qëllon, ham. Thot rasmetusi, një njeri prej pas, e tha këtë fjallë, që ka thonë? Rabbena o leke lhamdu, hamden, këthiran, ka thonë, o zot ti të konë hamdi, hamden këthiran, shumë hamd. Pas e ka thonë, tajjë, mubarak e mfi, hamd të mirë, të pastër, i panjolla, i bereqet që më ta. I madh, bereqet dhe më thonë, i shtuar, i madh. Falem më nësara fe kal, Kur u kry, tha pejgamberi, menil mutakallim, kush e thash këtë fjalë? Kush e tha këtë fjalë? Tha qala rajul, ana, ai personi tha, une. Ha? Shikoni vetë sahabiu e mshef. Tha qala rajul, fa qala rajul, tha njëri, tha ky njëri. Sahabi vetë janë kon inteligjenca e botës. Nëse os diçka që s'dush me ditë enën atij, thot thani njëri, ai dy kush atë filani. Pse? Pse s'ka zon? Janë i thotë zhika tu mbet kush ke. Kyra ti teksti jam më interesant se kush ke. Apo për çim mund? A e dini dikush cili ka qenë ai njeri që apo mëson ka thon shtash ku të hinë njeri, hin banori i xhenetit. Tra. Lipi këtë transmetimet që ekzistojnë, të vërteta apo të pavërteta. Edhe bjerë çu shekon emrin. Së dina. Por as Abdullah ibn Amr se ka thon, pse? U kri. Shoj duhet. Një njeri, u koni gjallë, u koni pejgamson. Edhe ka për më mëson, kush është? Se çu kjo është banori i xhenetit. Do njëri nuk na duhet emri. Apo Allahu i thotë kem min nebiin. Apo sa pejgamberi e kena quna. Apo tilke rusullu. Këte janë pejgamberi të Allahu Gjellala. Pak i ka përmen me emra. Pse? Andaj unë Khattabi kure vendosi evidencën e shtetit, evidencën e shtetit, erë një ushtarë, një delegat, tha o prisi muslimani, a e disa muslimani u ka vronë luft së që a di emrat. Unë Khattabi filloj me qajt se e kështë e bo atë ri administrimin e shtetit, pa ri regullimin e shtetit, për jasë që ka i shkone për Bekri, mirë të evidenca. Apo, i thonë diwan, emri, filani, filani, kështu me radhë, këj ka shku luft, ka shmi i ka, kështu me radhë, edhe njani tha, o, e mirë, po kanë degë bedos që avdina emrat. Unë Khattabi filloj me qaj. Tha mirë pa Allahu javdi. Allah i cik, një me unë e këtu, sa për me regullu këtë dunjas për adi emni. Ama Allah i cik, dhe. Unë njani tha, ama kini shkujt be Allah emni. Riberace, Zotit shkru. Allahu te bareke ve teala, i shkru. Andaj, qiko, kala rëgjur, kë njeri tha, une, ja Resulullah, i tha për nga mire a.s. Ra ejtu, bidat, wa thelathine, meleken, jep të diruneha, ejuhum, jek të buha, awale. Thot, transmitusi, ka thonë për nga mire sallallahu a.s. Kure ka thonë kë njeri këtë fjal, i ka thonë për nga mire sallam, i kum pa, ha, mbi 30 melaqe, kanë vrapue kush pe ka pe para, me shkrujt ato. Që ka thonë ki? Që ka thonë? Rabbena wa lekel hamd, hamden, kethiran, tajime, mubarakem, është sunet, se për njëmësa me kamiratue. Në shkit fjallë që ka ka? Hamd, hamd. Ka thonë, o, zotë ti faliminderit, faliminderit shumë, je i madh, je i lëvdruar, lëvdratat matë në loja tyje. Thotë dhe nësam, 30 e diqka me laqe. Pra thuhë, 33 e 39. E ka ndasht me shrujt këta. Pse? Prej madhështit shka e ka nëzirë kënë njeri këtë fjallë. E Allahu Gjellera e donë, dhe zërë. A më që përra në, një njeri ka thonë një fjallë. Allahu i ka dërgu mbi 30 me laqe, vraponi sa da për shumë e para. Pse? Sepse e donë Allahu Gjellera për mendjen e tina. Dhe me këtë hadithë, dhe zërë, përfundojna, do të dy hadithë, nëse ko shumë. Hadithin gjithashtu e kanë dhënë Imam Muslimi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, "At-tuhuru shatrul iman", ka thënë pastërtia është gjysma e imanit. "Walhamdulillah tamla'ul mizan". Elhamdulillah e mbush mizanin. Elhamdulillah e mbush mizanin peshorë. "Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani bayna as-samawati wal ard". Elhamdulillah. Edhe subhanallah e mbushin që akon mes qive dhe tokës. Andaj nëse donë, thamë pra më fillim mojmen, nëse donë mi ik i dhërimit Allahot, shtoj elhamdulillah. Shtoj elhamdulillah. Ka thamë për nga mbira lejtë sada sa më hadith tjetë që kanë dhërimë Ahmedi, Allahu donë njani pjuve këtë habuk dhe këtë pinë uj, dhe thamë elhamdulillah. Madi ka thamë sada sellem, nëse Allahu e inspiron njanin me thonë elhamdulillah pas një meti që ka e bërdor, ajo që e ka thonë prej fjales me thonë elhamdulillah o shumë ma e madhe se një meti që e ka thonë. Njani thonë, a di shumë ka thonë Allahu, qa që të shumë? Me thonë elhamdulillah shumë ma e madhe se kështë e ka thonë Zotë i Gjellë Gjellal. Se sa njëri e bërdor, po së thotë elhamdulillah. A të thotë alej sallat e sallam, me thonë elhamdulillah ma e madhe se sa vetë begatian. Këta di që ka thotë, subhanallah, edhe elhamdulillah, këtë universin e mbush, e njësh. Se për këta e ka kryu Zotë i Gjellë Gjellalu universin. Gjithashtu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadithin që ka nxjerr Imam Muslimi nga semurat e Ibn Jundub radiallahu an, thot alayhi salatu wasalam, e habbu el kalami ila Allah arba'un, katër fjalë janë më dashura te Allahu. Këtë feja silë qëto katër fjallë, ma në me mëzë. Këtë janë fjallë të ulemavë. Këtë feja silë qëto katër fjallë. Dërsa përmësa me ka shtime një venë. Thotë për nga mërë a.s. e para, Subhanallah. Subhanallah. Surëja fillon, ha. Subhanallahi ma fi samawati wa ma fi l'ardhë. Gjithë shka e madhronë Allahun që ka në qilë dhe në tokë. Sebbi hisme rabbike l'a'la. Madhroje zotin tanë. Ti në sejzë e shka thuhë. Subhana rabbike l'a'la. Sejzëja, veni ma i madhë që ti e madhronë Allahun që ka thuhë. Subhana rabbike l'a'la. Zotin jam është ma i lartë, ja pa? Pse? Se që jo, rëzimeja kit fejes. E para, subhanallah. Pasaj, walhamdulillah. Elhamdulillah është fjala e dytë nga katër fjalë që Allah më shumëti i don. Fjala e tretë, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dhe e katërta, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pasaj, sallallahu aleyhi sallam, La yadurruke bi ejihinne bedekte. Ka thonë, hisë nuk të banë zarar, për cilës dush me ja filluhe. Njën i thëta, du të një majtë menë që shtu? Jo, që ishtë dush? Si dush? Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, Subhanallah. Si dush për në bidis, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Që ishtë dush? Veç, mësoj e gjuën me shprej, falëndërim dhe i Zotit, Gjelle Gjellalu. Me këta dhe zër, i afromi, dhe mon, fundit të kësaj ligjerate, thamë se Kur'ani fillon me Alhamdulillah, emin Allahut Elhamid, dhe përfundon me Elhamid. Sure Zumer, Sure 39, ajeti 75, çka thot Allahu te bareke ve teala? E përmend Allahu xhelalu ala, "Wa nufiqa fi suri", dhe bëhet kiameti dhe frymsuri, pra frymsuri, vendosen peshorët, hin llogari banorët e xhenemit futen në përvendet e tyre. Ajeti i fundit çfarë thot? Thot Allahu xhelalu ala, "Wa tara al malaikata hafina min hawl al arsh." Masit kryet gjykimi, edhe duke u kry gjykimi, i shetë dhe Allahu gjela ketë me la. I shetë këtu qka është do të ndodhë. Së shkusht mi pasi cëli. I shetë me laqët të rëthuara rëth arshit të Allahu të barë kjo vëtara, rëth fronit të Allahu gjeli gjelali. Ju se bihune bihamdi rabbihim. Qka thojnë fun? Para më lëzër, sosët, ketë që kjo potere e madhe kësaj dunjoj e pise ka nisë. Në fund, kër të vendosë të gjikimi, Zotit dhëtë me latë që të kejt ishe, të thonë një fjallë. Qka? Thonë i madhi e Zot, hamdi tyje, të këtë. Fundin, s'ka vande, thëtë Allahu Gjellarë. Vë kudhi e bejnë hum bil haq, dhe gjdo kush e mërë haqin e vetë, me haq gjikot, vë kile, elhamdulillahi, rabbil alemin. Dhe thuhët, elhamdulillahi, rabbil alemin. Kush thotë? Qëtu, kush thot? Ka nërë shumë të fësire. Një bitë të fësireve, Zotit thot. Allahu Gjellë thot. E tash më fun, që gjenem lit ne, gjenem lit, me lachët, madhërinja Allahu Gjellë ala, vijet drejtsia në vend, tash më fun, që ka thuhet? Elhamdulillahi, Rabbil Alemi. Fjala e fundit, ku të merë fund, gjithë shka, në khiret. E përshka ka kriju Zotit këtë dunja? Por më nëzirë pahë, emrat Allahu të barëke vë tala. Prej tëre emri Allahut Elhamid, Elhamdu Lillahi Rabbil Alemin. Tani a kuptum defektin atyre që ka thonë, a duhet veç mu fala? Kutësosët akireti veç kjo fjallë ka mu thonë. Apo? Ate amënon, kujtoj njërës që atje ka mu konë si këtu. Jo, atje është qështje e madhe. E lusë me Zotin tonë Gjeli Gjelalu, që Allahu të barëke vë tala të banë falëndëruës, shprehës të mirënjohës ndaj Allahu të bareke ve teala. E lusmi Allahu Gjeli Gjelalu që Zoti jonë të bareke ve teala në këto ditë të begatat të Zoti Gjeli Gjelalu, Allahu të bareke ve teala në mundëson me imbush me vepra të mira. E lusmi Allahu të bareke ve teala që Zoti jonë Gjeli Gjelalu në mundëson me mri muajnë Ramazanit duke qenë me shëndet dhe me iman. E lusmi Allahu të bareke ve teala që Zoti jonë Gjeli Gjelalu ta mundëson me e thonë Elhamdulillah çdo hap toni në çdo hap të jetës ton, na mush Allahu te bareke ve teala me vepra të mira. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.